actievoerders willen aandacht vragen voor de klimaatcrisis en schendingen van de mensenrechten. Palestijnse kinderen worden in Israëlische gevangenissen gemarteld, seksueel misbruikt en uitgehongerd. Dat staat in een nieuw rapport van Save the Children. Ze spraken met kinderen en hun ouders over het gevangenschap en daar kwamen de ergste verhalen uit. Advocaten zeggen dat alles erop wijst dat Israël het humanitaire recht systematisch schendt. Een buitenschoolse opvang in Almere is al ruim een week dicht na een incident. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk, maar het zou gaan om het gedrag van een medewerker, naar een kind. Daarnaast blijken drie nieuwe bestuurders geen geldige VOG te hebben. Dat is een bewijs van goed gedrag. En de gemeente Gorinchem vraagt kiezers om alleen iemand anders voor ze te laten stemmen als ze die kennen en vertrouwen. Het moet voorkomen dat er opnieuw stempassen worden geronseld. Vorige maand werden de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem daarom namelijk ongeldig verklaard. 29 april zijn de nieuwe verkiezingen. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft droog vanavond en vannacht. Morgen is het dan opnieuw zonnig en wordt het 21 graden wel. Of nou, tot 21 graden. Het kan ook kouder zijn. Oh. Later in de middag gaat het ook wel weer regenen. Dus zulk goed nieuws is het eigenlijk allemaal. Ja. Ja. Tot zover. Dan een verkeer. De drie grootste vertragingen. Eentje op de A50 tussen Os en Arnhem bij Maasbrug. 13 minuten. En op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg bij Moergestel. 41 minuten. Komt daardoor een vrachtwagen met pech. A76 in de richting van Keulen voor de grens met Duitsland. 18 minuten. En de flitsers, die heeft Dylan. Het zijn er vier op dit moment. Te beginnen op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 158.4. Op de A7 tussen Drachten en Groningen bij 176.1. En eveneens nog eentje op de A7 tussen Groningen en Drachten bij 192.8. Laatste voor nu op de A29 tussen Rotterdam en Dinteloord opletten bij 17.5. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen? Ja, Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tieners zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet. Stel je voor, genieten van een andere cultuur, het eten en de rijke natuur van jouw droombestemming. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties op dejongintra.nl. De Jong Intra vakanties. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar €5. Bestel snel op simpel.nl. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl. Geef je tuin een goede basis met Karwei. Alle 40 liter Fluorella potgrond en tuinaarde nu 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier. 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Bas en Dylan. Welkom, je weekend is los. Het is de vrijdagavondshow 538. Met u Just en Turn the Lights Off. Radio 538. I said, ooh, ooh, come on baby, turn the lights off. I had love to burn. You had a wounded heart. I across the crowded we let this start. 538, you're the Just and Turn the Lights Off. 538, Bas en Dylan. En moet je je voorstellen dat je studeert om dokter te worden en van de een op de andere dag een heel imperium op de wallen erft? Het overkwam inmiddels CEO van de Casa Rosso en de Bananenbar. Mag een groot applaus voor Dylan Meijer! Yeah! Dankjewel. Dylan, wat goed dat je er bent. Ja, ik vind het ontzettend leuk om jullie weer te zien. Ja, nou ja, het is een warm weer. Ja, je zegt inderdaad weer, dat vergt even wat uitleg. We waren afgelopen jaar voor Eva's Vrijgezellenfeest. We hebben een video opgenomen en daarvoor waren we bij jou. En dat was een fantastische dag. Nou, in jouw straat. Ja, nou, dat kun je wel zeggen. Want je hebt gewoon een straat eigenlijk. Ja, nee, zeker. Het voelt nog steeds surrealistisch aan, inderdaad, om die straat te runnen voor een groot deel. Maar het was ontzettend leuk om jullie daar een avondje te mogen hosten. Heel even een klein stukje. Ik weet gewoon hoe ik het zeg. Nee. Ben ik We hebben net, denk ik, 10 minuten zelf gezien. Wat heb je allemaal geregeld? Ja, we moesten natuurlijk er wel voor zorgen dat ze zeker weet dat ze dat kooltrootje wil stappen. We hebben wel een beetje aan het twijfelen gebracht. Ja, Dick was, hier kwam Eva net... het podium van de Casa Rosso af. Dat hebben we helaas niet mogen filmen. Maar ja, je hebt ongeveer wel een ideetje... Nou ja, hoe dat eruit gezien moet hebben. En dan ook nog in een soort prinsessenjurk. Ja, dat was één grote feest. We zullen dat eventjes delen in de stories. 538 avondshow op Insta. Maar laten we even bij het begin beginnen. Dylan, je hebt denk ik het meest bizarre cv van Nederland. Ja, dat denk ik wel. In ieder geval, als ik kijk naar mijn collega artsen... dan heb ik het meest bizarre cv. Ja, want laten we daar beginnen. Je bent arts. Wat voor arts? Ik werk als anios, dus arts niet in opleiding tot specialist... op de dermatologie in het ziekenhuis. Ja, en daarnaast werk je vooral 's avonds dan, neem ik aan. Op de Wallen in Amsterdam. Hoe is dat zo gekomen? Ja, eigenlijk is dat gekomen omdat mijn stiefvader 2 jaar geleden kwam te overlijden. Iets minder dan 2 jaar geleden. Toen heeft mijn moeder het bedrijf overgenomen. En deed ik de dagelijkse leiding sindsdien. Ja, ik zag het zelf ook niet aankomen. Ik had mijn leven helemaal voor me. Ik word dokter. Ik ga straks ergens in een uithoek wonen. Huisje, boompje, beestje. Een hond waarschijnlijk. En dan run je opeens de Wallen. Ja. Maar heb je, want het, nou ja, dat werd jou dan denk ik gevraagd door je moeder of je stiefvader nog. Dacht je toen meteen, oké, dan gaan we dat doen? Nee, in het begin dacht ik, please not. Want ik wist ook niet wat ik erbij moest verwachten. Kijk, eigenlijk, wallenondernemer zijn is, je leidt een groot bedrijf. We hebben meer dan 200 man personeel. Maar er is geen boekje hoe word je wallenondernemer. Er is wel een soort van cv die je kan doorlopen... om bijvoorbeeld een groot advocatenkantoor te gaan runnen. Maar de wallen runnen, ja, wie doet dat op de wereld? Ja, nou ja, alleen jouw stiefvader en jij. Ja, precies. Ja, maar hoe ziet jouw werkdag er nu uit? Zeg maar, je komt 's ochtends uit je bed en dan ga je er 's nachts in. En hoe heeft jouw werkdag er dan uitgezien? Ja, mijn werkdag, over het algemeen werk ik 4 dagen in de week gewoon op kantoor. Want we hebben gewoon een HR-afdeling, juristen die bij ons rondlopen. We moeten ook gewoon ervoor zorgen dat die 200 mensen netjes hun loon krijgen. Dat we niet voor de rechter gesleept worden omdat we fouten maken of zo. Dus daar zit die verantwoordelijkheid van mij voornamelijk in. Maar ik ben ook gewoon de afgelopen 2 jaar voornamelijk heel erg bezig geweest... om 's avonds door te krijgen wat het bedrijf überhaupt inhoudt. Ja. We hebben 8 verschillende ondernemingen in de meest beruchte wijk van Nederland. Maar was je daar dan voor nog niet vaak geweest? Dat je dat nog zo... Nee, eigenlijk bijna niet. Mijn stiefvader die zei altijd... het gaat je geen malle moer aan wat er hier gebeurt, want jij wordt dokter. Oh, en toen kwam hij te overlijden. En toen had hij een brief achtergelaten met... yo, Dylan, jij gaat het winnen straks. Zo, de knetter. Dat is even een plotwending. Ja, dus ik dacht ook, godverdomme, had je me ook eerder mogen vertellen. Helemaal die lastige studie gedaan. Maar had je echt geen idee? Want je, bedoel, je leeft toch ook met je stiefvader. Bedoel, je hoort er verhalen. Tot hoever was je op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in... bijvoorbeeld zo'n sekstheater? Ja, het is wel echt een andere leefwereld voor mij geweest. Dus ik ging het studentenleven in. Ik ben in Groningen gaan studeren. Dus ik heb 4 jaar buiten Amsterdam gewoond. Dus ik was er wel een beetje los van getrokken. En elke keer als ik er wat van wilde weten... dan zei mijn stiefpa, jij wordt arts, dus het gaat je niks aan. En dat is heel lang het motto geweest... totdat ik opeens de decision making moest doen. Ja, ja, dat was wel heftig. Ja, maar echt absurd. Zeg maar, je bent nog geen 30? Nee, ik ben 27. Ja, 27. Oh mijn god, zoveel verantwoordelijkheid over lichamen en een hele straat. Nou ja, heel veel lichamen. Ja, nee, maar dus ook als artsen bedoel ik. Want je werkt dus in de tussentijd ook nog gewoon als arts. Ja, ik kom net uit het ziekenhuis. Oh. Ja, het is echt bizar. We hebben echt heel erg... Maar zitten wij dan te niks aan? Zo voelt dat dan toch. Ja, mocht je een vraag hebben aan Dylan. Zeg maar, we hebben hem een uur hier, dus we kunnen echt alles, alles van hem vragen. Alles wat hij gezien heeft. Ja, ik heb in ieder geval nog een hoop vragen. Mocht je er eentje hebben, drop het even in de 538-app. Het is alweer tijd. Heel lang gewacht. Het zijn Bas en Dylan hier op 538. Van ieder uur genieten. Oh, zet de tijd maar stil. Bas en Dylan, dat is alles wat ik wil. Skibidum, babadum, bob, yeah. Special. No heaven on earth if I can't be with you. Show me your eyes so I can tell the truth. De Wiz TMC, Bees and Honey en Show Me Love. En in de studio is Dylan Meijer. Dylan hebben wij afgelopen jaar ontmoet toen wij een video aan het opnemen waren in Casa Rosso in Amsterdam. En we zijn ook in de bananenbar geweest. Ja. En het ding is, Dylan is 27, is arts. En daarnaast heeft hij 2 jaar geleden het volledige imperium van zijn stiefvader Jan Otte geërfd. En dat betekent dat hij nu CEO is. Ja, de baas van gigantisch veel zaken op de Wallen. Ik kom een vraag binnen van Colin. Die zegt, wat betekent de Wallen precies? Ik denk dat er meer zijn die dat niet weten. Dat kan jij dan het beste uitleggen, denk ik. Ja, ik ben natuurlijk niet de baas van de hele Wallen. Nee. Maar wij hebben een hele hoop ondernemingen in de Amsterdam Red Light District. Dus dat kennen mensen wel van... hoererij, als het ware. Hoererij. Mooi omschreven. De rode ramen met daarachter mensen waar je een en ander mee kan doen tegen betaling. Dat is hoe het werkt. Ook. Bijvoorbeeld, Michel die hangt aan de telefoon. Hey, goedenavond. Hi. Goedenavond. Je hebt een vraag aan Dylan, hè? Ja, zeker. Ik ben vroeger vaker toevallig geweest. Niet als klant, maar ik heb een aangetrouwde tante gehad. En die woonde daar op de Oud-Zuid-Voorburg. Ah, ja. Dus ik kwam er regelmatig vroeger. Dus maar mijn vraag is, doe je zelf de sollicitaties? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is ook direct een anekdote. Ik doe eigenlijk zelf niet de sollicitaties. Maar gek genoeg vind ik in mijn mail, als ik op werk kom om 8:30 ochtends, heel vaak sollicitaties tegen. Mensen kunnen ons een mailtje sturen als ze bij ons willen werken. Mensen weten me helaas ook te vinden via Instagram. En die kunnen dan best wel aparte foto's en video's sturen. Oh, ze denken we laten meteen alles maar zien. Ja, ik heb echt de meest gekke dingen in mijn Insta-DM's gehad sinds dat ik... Ja, maar wat krijg je dan? Een goed voorbeeld is, niet zo heel lang geleden stuurde iemand mij een filmpje van een tuinkabouter die ze eruit wist te halen. Wow, maar die is er dus ook ingegaan. Die is er ook ingegaan, Eva. En mind you, het was echt 's ochtends vroeg. Ja. Die beste mevrouw had het volgens mij om 4:00 s'nachts gestuurd of zo. Ja. Ik pak net mijn koffie. Ik doe mijn telefoon open. Net een granola aan de kiezen. Net mijn granola nog aan het koude havermelk cappuccino gemaakt. Ja. En ik open mijn telefoon en ik krijg daar gewoon pure... Het is niet eens... Porno? Nee, kan je porno gaat... noemen als een tuinkabouter uit je komt? Nee, maar zeg maar wel... Acrobatiek zou ik het maar eerder noemen. Was het eentje die er speciaal voor gemaakt was? Of was het echt gewoon zo'n stenen tuinkabouter? Ik weet niet van wat die tuinkabouter was gemaakt. Oh, je hebt maar niet de details gewoon zo'n tuinkabouter. Ja, wat bizar. Maar om op de vraag van Michel terug te komen... Het is niet dat jij in een vergaderzaaltje zit... en de sollicitatiegesprekken voert. Nee, we doen af en toe audities. En daar ben ik dan wel bij. Oh. Nou, dan heb je een superleuke band. Ja, Michel, dankjewel. Maar hoe ziet dat eruit dan, audities? We houden af en toe audities. Dat is dan in de Casa Rosso. Dan kunnen mensen zich opgeven. Die kunnen dan komen en een show laten zien. Dat kunnen ze met z'n tweeën doen of alleen. En dan zitten wij daar met een jury. En ja? Die jury, dat houdt verschillende mensen in. Bijvoorbeeld Bobby Eden. Het is echt bizar. Wij gingen daarheen. Casa Rosso, het is een sekstheater. En je moet je echt voorstellen... het is gewoon een theater. Het ziet er ook prachtig uit, ook met een balkon nog. En zo. Het is echt een theater met stoelen waar je gaat zitten. En er is een podium. En er zijn ook echt decorstukken en zo. En dat verbaasde me. Zeg maar, de gordijnen gaan open. En er komen gewoon dingen uit de vloer en palen en toestanden. En heel eerlijk... Er staat echt talent op het podium. Ja, het is niet de eerste de beste. Want je moet niet denken van, ik durf wel, dus ik kan wel. Want deze mensen waren zo lenig. Dansen, Het is eigenlijk, dat kun je niet zomaar even. Zeg maar, het bestaat natuurlijk... Hoe lang bestaat het eigenlijk al? 58 jaar. 58 jaar, maar het is eigenlijk best wel van deze tijd. Want het tempo waarin het gaat is zo hoog. Kijk, als je gewoon naar een theatershow gaat of zo... dan zit je 2 uur in de zaal. Ja. En dan heb je gewoon een verhaal van A tot Z gezien. Nou, dit was ook van A tot Z. Ja, dit was van A tot Z. Maar heel, want hoe lang duurt één showtje? Als je alles wil afkijken, want we hebben verschillende showtjes. Ja. Als je alles afkijkt, dan zit je zo een uur... en een kwartier van de ene show tot de laatste show. En dan doe je hem weer opnieuw. En dan doe je ze weer opnieuw. En hoeveel passen er in een uur en een kwartier? Ja, er passen 184 mensen tegelijkertijd. Maar ik bedoel, qua showtjes, hoeveel verschillende soorten shows? Je hebt allemaal verschillende showtjes. Oh ja, dan heb je 8 shows ongeveer. Ja, precies. Zo, een soort TikTok eigenlijk, hè? Ja, het is echt wel heel snel inderdaad. Je swipet zo door. En wat voor mensen zijn het dan die auditie doen, die bij jullie willen werken? Nou, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld uit de paaldanswereld komen. En die willen dan goed geld kunnen verdienen met toch wel echt kunst. Want het is echt ontzettend zwaar om te paaldansen. Ja, die doen dat heel mooi. Die komen heel graag naar ons toe om bij ons te werken. Er zijn ook koppels die het leuk vinden. Die hebben OnlyFans. Die plaatsen op andere multimedia wel af en toe wat filmpjes. En die denken, ik wil een vaste baan en een vast salaris. En ik kan daar erg veel geld verdienen. En ik vind het geen probleem om seks te hebben met mijn partner. Ja dat soort mensen. Ja. Voor 180 man publiek. En hoe, kijk, als ik op televisie dingen zie over de wallen of sekswerk... dan zie je ook vaak dat het een beetje... het heeft ook wat loesjes, weet je wel. Het heeft gewoon wat... er zijn toch wel mensen die centje proberen te verdienen... over de rug van andere mensen. Zeker. Hoe hou je in de gaten dat dat niet gebeurt? Nou ja, wij werken bijvoorbeeld bij de artiesten... die individuele shows doen in bijvoorbeeld de Bananenbar... en onze andere Amorosa... of zo. Daar werken we met uitzendbureaus. Dus dat zijn vrouwen die via gewoon gerenommeerde uitzendbureaus zichzelf opgeven. Dat is dan hun werkgever en ze komen naar ons toe. Daar zijn dan verschillende checkpoints om te kijken of ze dat wel echt willen doen en waarom ze dat doen. Die werken ook tientallen jaren bij ons over het algemeen. Dus dat is wel goed gereguleerd. En wij zijn best een groot bedrijf. We kunnen heel goed kiezen wie wel bij ons komt werken en wie niet bij ons komt werken. Dat is wel een voorrecht die we hebben. Ja, gewoon door de grootte. Ja. Ik zie een vraag binnenkomen. Dat is echt de allerlaatste vraag die ik verwacht had. Maar ik wil hem zo toch eventjes aan je stellen. Mocht je ook nog een vraag hebben, drop het vooral eventjes in de 538 app. 538. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. She like the love, she like the hat. I've seen it all, too many times. Geronimo, she's dropping back. Fork in the road, it's fading out.

Koffietje doen? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt. Nu, bij Scapino, 1 plus 1 gratis op al onze sportartikelen. Dus ook op sale. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. Een wel heel cool deeltje bij Kruidvat. Nieuw Rexona Arctic Rush met thermocool technologie. Nu alle Rexona Axe en Dove 2 plus 2 gratis. Ren je in het zweet naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. De vrijdagavond van 538. Bas en Dylan. Met het nieuws van Eva. Ja, de studentenkamer wordt weer in. Dat schrijft het AD vandaag. Lange tijd zette de SSH, dat is de club die voor studentenhuisvesting zorgt, in op studio's, waarin je dus alles voor jezelf hebt. Maar ze gaan nu toch weer huizen met kamers bouwen. Want het blijkt studenten hartstikke eenzaam zijn als ze op zo'n studio wonen. Want dan hebben ze alles voor zichzelf. Als je dan niet een actieve studievereniging of een studentenvereniging hebt, ja, dan zit je daar op die studio. En sommigen zeggen, ja, ik zie soms 3 dagen helemaal geen mensen. Ja, ja, maar dat heb je toch ook een beetje zelf in de hand. Zeg maar, ik heb een half jaar in een studentenhuis gewoond. Daar heb ik ook niemand gezien, want ik had allemaal omgedraaide dagen. Maar dan ga je toch naar de kroeg. Als je, ja. Ja, maar niet iedereen durft in zijn eentje naar de kroeg. Ik vind het ook wel tof. Ja, kijk, als jij 4, 5 jaar op een studenten of in een studentenhuis woont, ja, dat is gewoon 4, 5 jaar vakantie, eerlijk. Het is toch gewoon, het is elke dag gezellig. Ja. Alleen maar mensen om je heen, iedere dag vies vereten. Tot diep in de nacht zit je te gamen of zit je, weet ik veel, leuke dingen te doen. Wat doen mensen tegenwoordig in een studentenhuis? Nee, maar feestjes, dingen, dat wil je toch? Het is toch gewoon gezellig? Het is voor iedereen goed, toch? Ja, ja, ja, ik denk het ook. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Jij hebt in Groningen gestudeerd. Daar heb je ook wel een rijke studentencultuur. Ja, zeker. Of zat jij op een studio? Nou, ik heb even op een studio gezeten. En ik moet eerlijk zijn, toen ik net de Wallen overnam, toen woonde ik in een studentenhuis met 5 andere mensen. En dat maakte voor mij dat het ontzettend makkelijk was, ondanks dat ik een hele drukke agenda kreeg opeens, om toch nog sociaal actief te zijn. Dus ik vond dat studentenhuis toen echt een voorrecht. Ja. Dus je hoeft er niet mensen op te zoeken. Nee, precies. Maar inmiddels woon je wel op jezelf. Inmiddels woon ik wel op mezelf. Ja, maar voor de duidelijkheid, je hoort Dylan Meijer, CEO van onder andere Casa Rosso en nog meer zaken op de Wallen. Je hebt dus gestudeerd in Groningen. En ja, nu werk je vooral in Amsterdam. Wat is het verschil tussen die twee? Groningen doet het soms beter in het nachtleven dan Amsterdam. Ja? Dat is het grote verschil. Ja, als ik zelf uit wil gaan, dan ga ik naar Groningen. Ik was er vorig weekend nog. En toen dacht ik echt, ik kan hier gewoon tot 6 uur 's ochtends stom dronken ergens uit de muur een bamie ophalen. Ja. En in Amsterdam moet alles om 1 of 2 uur 's nachts dicht. Ja, want alles bij jou is ook om 2 uur dicht, toch? Ja, om 1 uur mogen we mensen niet meer naar binnen laten van de gemeente. En om 2 uur moeten we iedereen eruit schoppen. Maar als dat wel zou mogen, zou je het ook doen? Het is niet dat dat... Ja, tuurlijk. Kijk, het is heel onnatuurlijk om 1 uur 's nachts tegen mensen te zeggen, ja, je mag niet meer verder met je avond. Dan begint de avond voor een hele grote groep. Ja, want de meeste jonge mensen beginnen toch wel pas om 11 uur, ga je een keer ergens heen. Ja, en er zijn genoeg reservaten in Nederland, weet je. Als je een saaie leven wil leiden, dan ga je naar Staphorst of zo. Ja. Ja. Hoe is het met het sekswerk in Groningen? Het sekswerk in Groningen, ja, ik heb er nooit echt in verdiept. Ik denk alleen wel dat het sekswerk in Groningen niet erg floreert. Nee, je hebt er wel toeristen voor nodig als je het leuk wil maken. Anders heb je alleen maar ramen. En op ramen komen over het algemeen buiten Amsterdam, nou ja, dezelfde doelgroep langs. Ja. 50 plus mannen. Ja, die even snel erin en eruit gaan. Ja, 1 minuut. Ja. Ja, nee. Dat geldt voor 1 minuut eigenlijk. Ja, zeker. Dat is een goed businessmodel. 538. Bas en Dylan. Eva, dankjewel. Het is 538, Anton, zo meteen een eerste accent. De Sera. Radio 538. Keep on singing me to sleep, baby, don't you leave. I got every memory playing on repeat. Hear your song in every dream, like it's haunting me. 538 Accent Sierra en Don't Leave. In de studio is Dylan Meijer. Hij is CEO van onder andere de Casa Rosso en de Bananenbar in Amsterdam op de Wallen. 27 jaar, ook nog dokter in het dagelijks leven. Ik vind het wel mooi, jouw stiefvader Jan Otten. Het is in principe een appje, Floris. Die zegt, ik heb in het appartementencomplex gewoond op de Oude Zijds. Kwam zijn stiefvader de laatste jaren regelmatig tegen bij de lift. Was een leuke, markante man. Ja, was zeker een leuke, markante man. Dat is wel, Floris. Weet je wat mij opvalt? Dat zeg maar van alle... We hebben natuurlijk elke week tussen 7 en 8 een gast. Van alle gasten die we hebben gehad tot nu toe... krijg jij echt de meeste vragen en complimenten. Het is ongelooflijk. Je kan de grootste, als zoete koek. Je kan de grootste sterren ter wereld uitnodigen. Maar eigenlijk ben jij de allergrootste. Dat vind ik heel lief. Ik ga ervan bloos. Maar wat zo prachtig is, wat wij dus ook leuk vonden... we hebben vorig jaar een video opgenomen... in Casa Rosso, sekstheater. En ja, daar heb je toch gewoon bepaalde ideeën bij. En toen troffen we jou daar. En je bent gewoon een jonge, maar echt serieuze CEO. En je geeft gewoon een andere vibe dan wat mensen mogelijk verwachten bij zo'n sekstheater. Ik denk dat veel mensen, zeker mensen die niet uit Amsterdam komen, misschien een beetje, toch een beetje zo'n soort loesje idee hebben. Een beetje een gure plek. Maar het is niet guur, hè? Nee, het is helemaal niet guur. Ik zeg het wel vaker, Casa Rosso, voor meer dan de helft bestaan onze bezoekers uit vrouw. Dus het is eigenlijk best een toegankelijke plek waar van heinde en verre mensen langskomen. En dit zijn wel vrouwen die dan, dit zijn vrijgezellenfeesten, of zijn dit gewoon dames die gaan stappen en even langskomen? Of wat voor groepen mensen? Ja, vaak genoeg vriendinnengroepen die langskomen, die ons ergens hebben gezien of hebben gehoord. Mensen willen er een keertje zijn geweest, hè? We zijn volgens mij een van de langslopende theatershows ter wereld. Al 58... Langer dan Soldaat van Oranje. Ja, zeker. Ja. Ik zie daar wel kansen. Want we zijn er geweest. Je zit dus echt naar een show te kijken in een theaterzaal. Ja, er gebeurt echt van alles. Zang, het zou kunnen natuurlijk. Een soort seksmusical. Dat zou zeker kunnen. Ja, ik opper maar even wat. Ik denk dat Bas daar dan graag in zou willen spelen. Nee. Bas, kan je een beetje zingen? Nee. Kan je een beetje neuken? waar trekken jullie de grens? Wat kan er op dat podium en wat niet? Nou, we staan eigenlijk open voor van alles en nog wat. Dus artiesten die bij ons komen solliciteren, die mogen dan een showtje opdoen, wat zij leuk vinden om op te doen. En er zijn een bepaald aantal acts die we altijd terug laten komen. Al 58 jaar lang wordt er gewoon geneukt op het podium. En dat moet ook blijven gebeuren, want dat is onze main product. Maar ja, de ene vrouw vindt het heel leuk om bijvoorbeeld een SM-act te doen. En de andere vrouw vindt het ontzettend leuk om er een banaan in te stoppen of er iets uit te laten schieten. Ja, het ligt er een beetje aan de tijd, de persoon die het presenteert en hoe die opvoering uiteindelijk tot stand komt. Maar de tijd als in de tijd op de avond? Ook de tijd op de avond, maar ook hoe lang je erover doet. Als je 20 minuten nodig hebt om daar te wiepen, is het te lang. Dat is te lang, sorry. Perfect voor mij eigenlijk. Je haalt die banaan aan. Ik moet heel eerlijk bekennen dat voordat wij dus vorig jaar die opnames hebben gemaakt, dat ik de term bananenbar kende en dat ergens wel linkte aan... aan seks. Maar dat dan echt met bananen was, dat verbaasde me. Het is echt met bananen. Ja, dat hebben jullie geweten. Jullie alle drie een banaantje hebben gegeten. Dus. We moeten denken aan de vitamintjes. Maar jij bent hier net langs de 538 fruitbak gekomen. We zorgen goed voor personeel. Dan zie je daar ook een set bananen liggen. Wat doet dat dan met je? Is dat nog steeds fruit voor jou? Ik eet wel echt minder bananen dan voorheen. Moet ik eerlijk zeggen. Dat snap ik echt. Ja. Ik heb trouwens, ik baalde bijna over jullie 1 april grap. Ja, jammer is dat, hè? Wat had je nou precies, kun je uitleggen wat je had voor 1 april genomen? Ja, we hadden samen met bakers en bananen bedacht dat we alle bananen die over waren bij de bananenbar wilden redden en daar bananenbrood van wilden maken. Dat is toch zo goed? Ik denk ook echt dat het best een goed product was geweest als het 1 april grap was. Maar ik zag jou lopen met die broden, helemaal in een mooie verpakking en het komt in de winkel en je kan het bestellen. En ik dacht echt van, dit zou bij uitstek een 1 april grap zijn die op den duur die je echt kan verwezenlijken. Nou, wie weet. Ik sta er nog steeds voor open. Dus als iemand een beetje bananenbrood kan bakken, ik regel de bananen. Ik zorg ervoor dat ze ongepeld zijn. Maar het mooie is, de bananen zijn niet van jou. Jij koopt die niet in, toch? De dames kopen die zelf. Ja, de dames die brengen hun eigen bananen mee naar werk. Waarom? Ja, het heeft meerdere... antwoorden op die vraag. De allerbelangrijkste is, iedereen heeft zijn eigen voorkeur voor een soort banaan. Oh. Dus op een gegeven moment hadden wij allemaal trossen van dezelfde bananen. En dan waren er sommige vrouwen die zeiden van ja, ik heb toch liever een kleinere banaan of een grotere banaan. Ik heb liever fair trade. Ja. Die bakbananen, vinden die aftrek, zeg maar? Is dat die zijn heel groot. Ja, die zijn best groot. Maar we hebben één keer een dame gehad die met die bakbananen wilde werken. Alleen het probleem was dat onze gasten daar natuurlijk geen hapje van wilden nemen. Want die banaan was super goor. Oh, ja. Ja, je kan hem niet eerst bakken. Nee. Ah. Ja, want er gaat ook heel veel logistiek achter. Ik zie ook voor me, die mensen die moeten ook zeg maar naar de appie elke dag. En die komen daar 16 trossen bananen halen. Op een gegeven moment gaat het toch opvallen. Ja, hoeveel bananen gaan er doorheen op een avond? Ja, dat kunnen er wel honderden zijn. Oh, bizar. Ja, zeker. Wat is het grootste stigma rondom de wallen? Ik denk dat het grootste stigma rondom de wallen is dat het dat er criminelen rondlopen. Dat het een gevaarlijke buurt is of wat dan ook. Kijk, ik praat de wallen van 50 jaar geleden niet goed. Dat was ook een hele aparte buurt waar niet iedereen zomaar vrij rond kon lopen. Maar de wallen anno 2026 is volgens mij de meest gereguleerde buurt van Nederland. Je wordt door elke wetgever 20 keer bekeken. Dus ik durf mijn handen voor de interview te steken dat het een van de veiligste buurten is om dit uit te kunnen oefenen. En ook jij kan gewoon veilig over straat en niks aan de hand. Ja, nee, zeker. Ja, ik let wel meer op in de afgelopen anderhalf jaar. Omdat ik veel op tv kom en over het bedrijf praat. En mensen die denken, een miljoenenbedrijf, dat wordt geleid door een 27-jarige. Misschien kunnen we daar wat mee. Onze bedrijven zijn over het algemeen ook contactloos. Wij hebben zelf geen contant geld. Dat maakt het voor mij ook wat makkelijker dat ik gewoon over straat kan lopen. Dat was 50 jaar geleden anders. Toen liepen al die wallen ondernemers met zakken vol met cash over die gracht. Oh ja, natuurlijk. Dat is anders. Is het cashen? Als in gewoon, ja, verdient het goed? Het is geen slechte business. Nee. Zeker niet. Maar je hebt, wij hebben 200 directe werknemers die op de loonlijst staan elke maand. We hebben al onze panden die we moeten onderhouden. Dus aan het eind van het jaar blijft het toch wel echt veel minder over dan dat men zou denken. En op zich blijven we ook herinvesteren in onszelf, omdat we over 50 jaar nog steeds willen bestaan. Ja, nou ja, en dat ben je aan het doen, want er is een nieuwe bar geopend. Daar willen we het zo ook nog even over hebben. Diep in de nacht hoor ik je stem. Voelt het ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zorgt ervoor dat het went. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankijkt. Alles wat ik beloof, dat heb ik gedaan. Toch is het los, waarom verder te gaan? Dus ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, want ik hou van jou tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, want ik hou van jou tot het eind van mij. Van in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht, helemaal alleen hier in de leegte. Door ik eventjes aan jou dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, want ik hou van jou tot het eind van mij. Ik laat je niet los, niet los, niet los. Bas en Dylan. Radio 538. Van onder andere Casa Rosso in de studio, Dylan Meijer. Daarnaast overigens ook nog arts. Wat zijn de overeenkomsten tussen die twee kanten van jouw leven? Menselijk lichaam. Ja, dat is het ook wel. Ja, dat denk ik. Ja, nee, ja, ik kan... Kun je, zeg maar, ja, je ziet mensen echt in de twee uitersten eigenlijk. Kun je mensen nog gewoon normaal zien? Is het lichaam nog sexy? Het wordt steeds moeilijker, moet ik. Maar dat snap ik echt. Jij kijkt alleen maar zakelijk naar lichamen. Ja, natuurlijk. Ik kijk er echt wel alleen maar zakelijk naar. Of het nou in een sexy setting is of een medische setting. Ik kijk ernaar als gewoon het lichaam zoals ik die anatomie ooit heb geleerd. Ja. Ja, het wordt steeds moeilijker om op een andere manier daarnaar te kijken. Ja, maar je gaat zelf in de slaapkamer bezig. Je bent ondertussen dan 's avonds de hele avond in een sekstheater aan het werk geweest. Je staat daar niet zelf op het podium. Nee. Dus je aanschouwt alles de hele tijd. Ja, dan dat doet toch wat met je beeld, denk ik. Ja, het doet voor een deel wel wat met je beeld. Ik moet zeggen, ik ben heel erg veranderd in... wat ik vind van intimiteit. Ik vind intimiteit tegenwoordig, sinds dat ik het dus zo zie als product, hè, seks, en hoe wij het ook verkopen, heeft dat niet zoveel te maken met een persoonlijke relatie. Dus ik kijk ook minder, even over mezelf in ieder geval, naar het menselijk lichaam als product. En ik kijk liever naar een vrouw als wie zij is en hoe ze overkomt. En dat ben ik steeds belangrijker gaan vinden. Dus misschien eigenlijk wel alleen maar positief. Ja, ja, want we zijn er dus geweest afgelopen jaar. Maar je gaat dan toch, ja, je bent toch aan het kijken, aan het vergelijken. Ik dacht, goh, wat is die van mij toch klein eigenlijk? Ja, dat zijn, als je daar dan toch de hele dag in zit, dat zou mij niet goed doen. Maar goed, dat terzijde. Heel even over je nieuwe zaak. Amor Rosso, dat is nieuw. Ja, dat was voorheen was dat de Hospital Bar. En leuk. Dat hebben we eigenlijk gerevamped. Ja, het eerste wat ik heb gedaan als arts op de Wallen is het enige wat überhaupt iets met een medici te maken had, nek omdraaien. Ja. En daar hebben we een high-end cocktailbar stripclub van gemaakt. Eigenlijk omdat je ook jongere mensen op de gracht wil hebben. Amsterdammers, Nederlanders. die het ook fijn vinden om daar te zijn. En die niet alleen maar op een rijtje zitten te kijken naar een dame die zich uitkleedt. Maar wat moet ik me voorstellen van een high-end cocktailbar? Nou, we hebben bijvoorbeeld elke vrijdag en zaterdag hebben we drag queens die langskomen. Die kunnen ontzettend goed optreden. Dames die echt acts geven. Er komen ook wel eens heren acts geven. Hele goede cocktails, helemaal van scratch gemaakt. Wat exclusiever, dus het is kleiner, sneller, gezelliger. De mensen achter de bar die staan soms ook op de bar te dansen en te zingen. Dat maakt het voor de gemiddelde Nederlander, als hij een keertje op de Wallen wil komen, ook iets makkelijker dan dat je een beetje in zo'n stripclub op een bankje moet zitten en moet kijken. Ja, de lat wat lager leggen. Ja. Dus dat was onze eerste revamp, onze rebranding. Nou, wat goed. Ja, zijn er meer dingen waarvan je denkt, want 2 jaar geleden heb je het onverwachts geërfd van je stiefvader. Zijn er meer dingen waarvan je denkt, ja, die wil ik de komende jaren aanpakken, veranderen? Ja, of behouden juist? Kijk, we moeten behouden wat we hebben, want wat we hebben is uniek. Er is nergens op de wereld waar je het concept hebt zoals op de Wallen. Dat je zo vrij uit op straat iedereen kan genieten van deze seksentertainment. Wat echt wel super uniek is. Maar de kanttekening daarin is 58 jaar lang betekent ook dat je het een beetje op dezelfde manier hebt gedaan. En dat we wat inclusiever moeten worden. Een van de eerste stappen die we nu ook doen als Ottergroep, zo heet het bedrijf achter de Casarosso, et cetera, is dat we op de Casarosso de laatste zaterdag van de maand in de middag de Red Light Drag Cabaret hebben. En daar zitten 7 drag queens. En dat zijn echt grote namen in Nederland. Sommigen hebben meegedaan aan RuPaul's Drag Race en zo. En die komen dan een show geven. En dat trekt ander publiek. Dat trekt de LGBTQ+ community. Dat trekt nog meer vrouwen. En dat trekt lokale mensen. En ik hoop dat we zo de Wallen wat meer openstellen. Zodat het niet alleen maar iets is van de bezoeker, maar van ons allemaal. Want het is echt cultureel erfgoed. En we moeten er als Nederlanders eigenlijk heel erg trots op zijn. Ja. Zo is het. Ja, we hebben het beleefd afgelopen augustus. En ik kan het aanraden. Er zit maar 1 ding op eigenlijk. En wat dan? Even naar de Amoroso binnenkort. Ja, zeker weten. Maar oprecht, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat je in Brabant woont en je komt nooit in Amsterdam en boeien je allemaal niet. En, het voelt niet als iets waar jij naartoe hoort. Het kan echt. Het kan prima. Je kan daar gewoon lekker een showtje gaan kijken. En het is hartstikke leuk. We hebben het zelf ervaren. Dus van harte aan. Je zit echt niet tussen de rukkende meneren of zo. Als Dylan niet komt, dan niet. Deze Dylan bedoel ik. Ik kom uit Rotterdam. Ik kom helemaal niet graag in Amsterdam, maar ik heb me prima vermaakt. Dat zag ik hoor. Dat heb ik gezien. Dylan Meijer, dankjewel dat je er was. Echt waanzinnig. Thanks voor je prachtige verhalen. Heel veel succes. En ga je ooit kiezen? Zeg maar, je bent nu arts en eigenaar van een gigantisch imperium op de Wallen. Ja, ik vind het moeilijk om te kiezen. Ik vind allebei zo leuk om te doen. Dus ik hoop dat ik dat ook gewoon tot mijn dood allebei kan blijven doen. Dankjewel.